Merhaba, Açık Radyo 94.9 Manantını Siz isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Bugünkü programın büyük bölümünde Orta Doğu'dan bir albüm var. Çok da yeni bir albüm değil, 2001 yılından ama önemli bir albüm. Bir kuartet Karloma ismini taşıyor. Filistin'den bu kuartet. Albümün ismi de Karloma. Ud'da Ahmet El Hatip, flütte Heather MacDonald, kontrbassta Rudy Felder ve vurmalılarda Nasır Salame kuarteti oluşturan isimler. Karloma'ya bu albümde konuk sanatçı olarak yine vurmalılarda Yusuf Zayet eşlik etmiş. Başka da bir çalışmalarına rastlamadım bu Filistinli kuartetin. Albüm 17-20 Şubat 2001 tarihler arasında Filistin'de Bir Zeyt Üniversitesi stüdyolarında kaydedilmiş. Bu üniversitede önemli bir konservatuvarın olduğunu da belirtelim. Albümün açılış parçasını az önce dinledik. Tamburi Cemil Bey'in Şataraban Semaisi'ydi dinlediğimiz. Şimdi Karloma'yı 3 şarkıda daha dinleyelim. Önce Mısırlı besteci ve şarkıcı Muhammed Abdelvahap'ın bir eserini yorumlayacaklar. Zeyna. Arkasından yine bizden bir besteci Sadi Işılay'ın Muayyer Kürdi Semaisi. Ve üçüncü olarak da grubun Udisi Ahmet El Hatib'in Zar isimli bestesi. Albümdeki tüm parçaların düzenlemeleri de grubun Udisi Ahmet El Hatib yapmış. Thank you. Ud'da Ahmet El Hatip, flütte Heather MacDonald, kontrbasta Rudy Felder ve vurmalılarda Nasır Salemeh'ten oluşan Carloma'yı dinliyoruz. 2001 yılında kendi adlarını taşıyan bir albümleri var bu Filistinli kuartetin. Muhtemelen günümüzde devam etmeyen bir grup. Üç şarkı da daha dinleyelim şimdi bu kuarteti. Kendi adlarını taşıyan albümlerinden. Önce Cemil Beşir'in bir bestesi Once Upon a Time. Arkasından grubun udisi Ahmet El Hatip'in geleneksel bir Orta Doğu etkisinden ürettiği bir çalışma Zavalif. Ve son olarak da oldukça yakından tanıdığımız bir eser Kemane Sebuh Efendi'nin Kürdül İcazker longasını yorumlayacak Karlama'dan dinliyoruz. Thank you. Oh, Filistinli kuartet Karlama'dan dinlediklerimiz bu kadar. 2001 yılında kendi adlarını taşıyan albümlerinden dinledik. Başka da bir çalışmasına rastlamadım bu güzel kuartetin. Şimdi kalan bölümde Orta Doğu'dan ayrılmayalım. Lübnanlı Udi Sharbel Ruana'nın 2008 yılındaki Handmade isimli albümden iki parçayla bugünkü programı bitirelim. Önce Sharbel Ruana'nın kendi çalışması Diyarna, arkasından çok ünlü bir eser El Bint El Şelabiye. Thank you. Bugünkü programın büyük bölümünde Filistinli kuartet Karloma'yı dinledik. 2001 yılındaki kendi albümlerinden 7 şarkı seçtim. Arkasından Lübnanlı Udi Şerbel Ruana'nın Handmade isimli albümünden 2 şarkı daha dinledik. Şerbel Ruana'ya The Beirut Oriental Ensemble eşlik etmişti bu albümde. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın.